változás történt. A babának hatalmas pénisze nőtt. Megbassza vele az egész családját, azoknak az összes nyílását. Közben néha sírt, néha nevetett, egy babáról van szó, mit várunk tőle? Aztán az utcára került, és ott is megbaszott mindenkit! Megbaszott minden! Minden áll az ott, minden áll!